τρίτη λοιπόν ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση, κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ύφεση, κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Μα δεν έχουμε ποτέ ύφεση σε αυτόν τον τόπο. Έχουμε μόνο ανάπτυξη. Το λέει εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και ταυτόχρονα το λέει προς τον ελληνικό λαό. Δεν έχουμε ύφεση. Κακώς το λέμε ύφεση, κακώς το λέμε οικονομική ανέχεια, δυσπραγία, ανεργία. Έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε ανάπτυξη, έχουμε τον καλύτερο ηγέτη, την καλύτερη ηγεσία. Έχουμε τουρισμό από σήμερα, πανελλαδικές επίσης. Αλλά έχουμε ανάπτυξη, να κρατήσουμε αυτό. Όλοι οι άλλοι το λένε ύφεση, εμείς εδώ θα το λέμε ανάπτυξη. Έχει κάνει πολλά αυτή η κυβέρνηση για να αναστρέψει την πραγματικότητα, αλλά τώρα αλλάζει και τις έννοιες, τα νοήματα, τους οικονομικούς όρους. Ωραίο είναι, είναι ευχάριστο, είναι και πρωτότυπο. Το κάναν όλες οι κυβερνήσεις, αλλά τούτοι έχουν αρχίσει σιγά σιγά να το κάνουν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Μέχρι τώρα ξέραμε τις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι. Τις έχουμε τραγουδήσει όλοι, πάνω στα τραπέζια, πάνω στα μπαρς. Όλοι το γνωρίζουμε. Τώρα, από χτες, από τη Σαντορίνη, από προχτές, έχουμε τις άλλες τέσσερις, μάλλον τις ίδιες τέσσερις εποχές άλλου συνθέτου. Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό σποράς της φροντίδας, ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα, μέσα στο χειμώνα του 2020 και στην άνοιξη του 2021 ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό σποράς της φροντίδας. Μόλις μπει το καλοκαίρι, φεύγουμε από την Αθήνα. Πάμε μέχρι την Κινέζα που έχουμε εξοχικό. Μόλις μπει το καλοκαίρι, μπαίνει ανάμεσά μας φίνα, μια ζήλια άνευ λόγου που άλλο πια δεν θα ανοιχτώ. Ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας. Τους χειμώνες είναι ο άνθρωπός μου, ο ήλιος μου, ο προορισμός μου. Αλλά τα καλοκαίρια γίνεται βάσανο και κατακλυσμός μου. Και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Κουνούπι είναι νηστικό, το αίμα μου ρουφάει. Κουνούπι είναι νηστικό και η σχέση αυτή δεν πάει. Το ένα το έχει γράψει ο Καπουτζίδης, αυτό που λέει Μακρυπούλια. Το κουνούπι της Κινέτας που ήθελε πλακέτα στην Κινέτα. Το άλλο δεν ξέρουμε ποιος το έχει γράψει, αλλά δεν είναι η Αμαλία, το παραπέντε. Είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και από τη Σαντορίνη άρχισε να λέει. Όχι από τη Βουλή, από τη Βουλή, όχι από τη Σαντορίνη. Έχουμε μπερδευτεί με όλα αυτά τα ειδηλιακά που κάνουν συνέχεια και τις πολύ ωραίες εικόνες και την επικοινωνία και μόνο επικοινωνία. Λογικό να τα μπερδεύουμε. Είναι από τη Βουλή λοιπόν που άρχισε να μπλέκει το τωρινό καλοκαίρι με το φθινόπωρο που έρχεται. Το φθινόπωρο που θα έρθει, αλλά θα φύγει και θα έρθει μετά ο χειμώνας, ο οποίος θα έχει ένα καυτό ήλιο της ανάπτυξης που θα μας κάψει όλους. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Παπά και ενώ ριγές θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κάποιος. Εμείς δεν είμαστε από αυτούς, τα θεωρούμε άψογα, άρτια, του πάνε πάρα πολύ. Μπράβο σε αυτόν που του τα γράφει. Συνέχεια του γράφει τέτοια. Και με όλα αυτά μας οδηγούν στο επόμενο ηχητικό, αφού ακούσαμε τις τέσσερις εποχές μπλεγμένες, σύμφωνα πάντα με τη λογική τη Μητσοτακέικη. Εντοπίσαμε εκπομπή που κάνει ο συνάδελφος και αυτοσυνάδελφος, δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Αργύρης Δινόπουλος, σε κανάλι, ο οποίος είχε καλεσμένο το Βίρονα Πολύδωρα. Μία είναι η χώρα. Από την παλαιά φυσική, θα έλεγα εγώ, ταξινόμηση των κρατών, εθνών κρατών, είναι δεν είναι καμιά πενταριά. Το παλαιότερο και γυρότερο εξ αυτών, το αρχαίο έθνος, είναι η Ελλάς. Με χίλια μίλια. Έχουμε ένα πανίσχυρο έθνος. Για να έρθουμε πάλι. Αυτό το αρχαίο έθνος είναι η ποιότητα και η δύναμη. Θα έλεγα με τα φυσικά και κάπως βλάσφημα, ένα έθνος το οποίο είναι ουράνιο. Ένα έθνος το οποίο είναι ουράνιο. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την Κινέτα. Φέρτε μου μία ταμπλέτα να τον διώξω από την Κινέτα. Μαλαγένια σαν ερώσα, είναι εσύ. Καλήνια αρμόσα. Κύριε Τσίπρα, πόσος ήτανε, πόσος ήτανε, το ξέρετε? Τον μετρούσαν στη Βουλή. Εδώ ήταν το απόσπασμα, θα το ακούσουμε και στην συνέχεια, γιατί ήταν πολύ επίμονος εκεί ο Μητσοτάκης να μετρήσουν. Ο άλλος ήταν απρόθυμος, δεν ξέρω γιατί, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, αλλά να μείνουμε στα βασικά. Πρώτον, ότι είμαστε ουράνιο έθνος, όπως λέει ο Πολύδωρας, έχει λείψει ο Πολύδωρας. Θα μπορούσε, τα κανάλια ψάχνουν, βλέπω μια αγωνία για σύριαλ, για σατιρικές εκπομπές, για πολιτικές εκπομπές. Δώσε στον Πολύδωρα μία ώρα, κάθε μέρα. Μπορεί να την καλύψει άνετα, μόνος του, χωρίς καλεσμένους. Αυτό είναι το βασικό, το πρώτο. Ότι είμαστε ουράνιο έθνος, το νιώθουμε όλοι νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί συμπολίτες μας που το πιστεύουν όλο αυτό. Κάποιοι τους λένε ψεκασμένους και είναι. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να πάρει εκπομπή ο Βίρονος Πολύδωρας, ο οποίος έχει να πει πράγματα. Το τρίτο είναι ότι είμαστε πρώτοι. Είμαστε πρώτοι σε όλα, επειδή ακριβώς είμαστε ουράνιο έθνος. Είμαστε πρώτοι σε ό,τι σχεδιάσουμε, σε ό,τι σκεφτούν οι άλλοι λαοί. Εμείς είμαστε πρώτοι. Πρέπει να σου πω ότι αυτή τη στιγμή όλες οι άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες, ακολουθούν τα δικά μας βήματα. Είμαστε πρώτοι σε δράσεις για τον τουρισμό από όλες τις άλλες χώρες Ευρώπης. Ανοίγουμε πρώτοι, κάναμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρώτοι, ανοίξαμε τη χώρα μας πρώτοι, κάναμε την καμπάνια πρώτοι και γι' αυτό και παντού, όπως έχετε δει, έχουν γραφτεί διθυραμβικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα εν ώψη της φετινής τουριστικής περίοδου περισσότερα από όσο είχαμε ποτέ. Πόσος ήτανε, πόσος ήτανε, πόσος ήτανε. Το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου είναι ότι πάσχω από ακράτεια λόγου. Έχει ένα θέμα. Έχει ένα θέμα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι αυτός, ο οποίος πάσχει από ακράτεια λόγου, όπως ακούσατε. Λόγου, το διευκρίνησε. Και λίγο πριν μας είπε, αποκάλυψε ότι όλες οι χώρες μας αντιγράφουν. Και σε αυτό το τομέα είμαστε πρώτοι, πρώτοι ανοίξαμε, πρώτοι, πρώτοι, με τέσσερις φορές τη λέξη πρώτοι. Έχουν τεινάξει τα πέταλα όλοι αυτοί οι κυβερνητικοί. Νομίζουν ότι είμαστε νούμερο ένα χώρα στον κόσμο, στον πλανήτη, στο σύμπαν, στο γαλαξία. Στο σύμπαν, μάλλον δεν χρειάζεται το γαλαξία. Και το βγαίνουν και το λένε συνεχώς, όπου σταθούν, όπου βρεθούν, λένε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον. Αλληλοσυγχαίρονται μεταξύ τους οι υπουργοί, όλοι τον πρωθυπουργό, ο πρωθυπουργός τους υπουργούς, οι βουλευτές τους υπουργούς, και περνάνε και κάπου εκείνοι και οι δημοσιογράφοι που λένε τα καλύτερα για την κυβέρνηση, και αυτοί αλληλοσυγχαίρονται και πραγματικά το έχουν πιστέψει. Είναι ωραίο όλο αυτό, είναι το καλύτερο που μας έχει συμβεί νομίζω τον τελευταίο χρόνο, κλείνει σε λίγες μέρες και χρόνο, της κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Η Σοφία Βούλτεψη ήθελε να πει κάτι, αλλά κάτι άλλο βγήκε. Θέλω να πω κάτι γενικότερο, γιατί με το ΣΥΡΙΖΑ δεν βγάζει άκρη. Θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή. Αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν βγάζει άκρη. Αξιωματική, ξεαξιωματική, δεν βγάζει άκρη. Το έχετε καθόλου. Το έχετε καθόλου. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στην ρευστότητα για να μην φανεί το αποφεύγω. Δεν νομίζω ότι μπορείτε, γιατί σας κυνηγάει καθημερινά ούτως ή άλλως. Πρώτα απ' όλα δεν μπορώ να αποφύγω κανένα ερώτημα, να ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα της ζωής μου είναι ότι πάσχω από ακράτεια λόγου. Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός. Αυτό είναι ευτύχημα για όλους εμάς, ότι δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός. Και έχει αυτή την περίφημη ακράτεια λόγου, τη ζούμε καθημερινά. Μέσα στο Σαββατοκύριακο βγήκε 5 φορές σε κανάλια. Σήμερα από το πρωί δεν έχουμε μετρήσει. Και έτσι έχει πάθει αυτή την ακράτεια, είναι και υπουργός. Και είναι καλό αυτό για όλους μας, διότι παρακολουθούμε τις σκέψεις της κυβερνήσεως, τα μέτρα της κυβερνήσεως, της Εθνός Σωτηρίου Κυβερνήσεως, τα ανακοινώνουμε με πάρα πολύ μεγάλη χαρά, και εκεί μάθαμε μες στο σουκού ότι είμαστε πρώτοι σε όλα αυτά που ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ενώ λοιπόν είμαστε πρώτοι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν περνάνε και τόσο καλά σε αυτόν τον τόπο. Θα ακούσουμε τώρα δύο. Έχω υποβάλει 4 χρόνια τη σύνταξή μου και δεν έχω πάρει ακόμη, δεν έχω, παίρνω έναντι. Δεν τρώμε. Πέτρες τρώμε. Δεν τρώμε φαγητό. Περιμένουμε να μας ζήσουν οι γύρω. Δεν τρώμε. Πέτρες τρώμε. Io te ofresco mi corazón. con mi corazón a cambio de mi pobreza. Έχω να πάρω 4 χρόνια επικουρική. Έχω να πληρωθώ εδώ και 3 χρόνια. Από το 15. Πώς θα ζήσω? Έχω υποχρεώσεις. Έχω εφορία. Έχω δάνειο. Έχω ενίκιο. Πότε θα πληρωθώ τον κόπο μου? Ανθρώπινα δράματα, όπως ακούσατε. Ο Γιώργος Αυτιάς είναι αυτός ο δεύτερος. Ο πρώτος ήταν ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος τρώει και πέτρες. Ξέρει να καλοτρώει, όπως λέει και ο Βέγκος. Να ακούσουμε τώρα στην Βουλή τι ακριβώς συνέβη εκεί που είχαν αρχίσει και μετρούσανε. Βάλτε ό,τι άρθρο θέλετε. Γιατί έδωσε τελικά απάντηση ο Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Τσίπρα, πόσος ήτανε, το ξέρετε? Πόσος ήτανε. Πόσος ήτανε. Πόσος ήτανε. 4 φορές μικρότερη συρρήκνωση, κύριε Τσίπρα. Τόσος ήταν. Α, είχαμε συρρήκνωση τελικά. Όλη αυτή η κουβέντα, ενώ ξεκίνησε με άλλες προσδοκίες, όταν το άκουγε κανείς στην Βουλή, απάντησε τελικά ο Αλέξης, γιατί ήταν επίμονα τα ερωτήματα του Κυριάκου. Απάντησε ο Αλέξης, τόσος ήτανε, χωρίς να δείξει όμως, και έτσι παρέμεινε αυτή η φιλολογία για το πόσο ακριβώς ήτανε. Όταν δεν δίδεται συγκεκριμένη απάντηση, ο καθένας βάζει με το μυαλό του διάφορα. Ήρθε τελικά στο τέλος ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μίλησε για 4 φορές μικρότερο. Έχουμε μια συρρήκνωση, αλλά δεν ξέρουμε το αρχικό. Οπότε δεν μπορούμε επίσης να βγάλουμε συμπέρασμα, γιατί ο πολιτικός διάλογος και ο πολιτικός πολιτισμός είναι σε άλλα επίπεδα. Η κοινωνία ενδιαφέρεται να μάθει πόσος ήτανε, και αυτοί στη Βουλή μιλούσαν για τα δικά τους, γνωρίζουν και οι δύο, αλλά δεν είπαν ακριβώς, δεν αποκάλυψαν το ακριβές μέγεθος, και έχουμε μείνει λοιπόν με την απορία. Οπότε καταφεύγουμε, για να κλείσει αυτή η ενότητα η μουσική, γιατί θα περάσουμε σε άλλα μετά, πάλι στον σύγχρονο Βιβάλντι. Μετατρέπουμε το καλοκαίρι σε καιρό σποράς της φροντίδας, ώστε το φθινόπωρο να γίνει η άνοιξη της ελπίδας και να ανατείλει μέσα στο χειμώνα ο ζεστός ήλιος της ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν κλείσαμε με αυτό το τραγούδι, με αυτό το μουσικό θέμα, τη μουσική και πολιτική κυρίως ενότητα. Σήμερα ξεκίνησαν οι Πανελλήνιες. Πάμε να ακούσουμε τι θέματα έπεσαν. Μάθημα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Θέμα Α. Περίληψη 60 με 70 λέξεων του κειμένου «Κυριάκος, ο γητευτής της πανδημίας». Θέμα Β. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις με σωστό ή λάθος, χωρίς να χρειάζεται να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. Α. Η Ελλάδα θα έχει το 2020 ανάπτυξη 3%. Β. Ο κορονοϊός δεν κολλάει από τουρίστες. Γ. Γιατροί και νοσηλευτές έχουν ανάγκη ένα απλό χειροκρότημα. Δ. Οι μπουλντόζες στο ελληνικό θα μπουν στις αρχές κάποιου μήνα. Ε. Ο χριστιανισμός σώζει. Σ. Τα φτσκόη ελικικού δεν λοιμώχθηκαν. Θέμα Γ. Συγκρίνεται τον ήρωα του κειμένου, Κυριάκος, ο γητευτής της πανδημίας, με τον αντίστοιχο ήρωα του παρακάτω κειμένου, Αλέξης, ο λαϊκιστής με τα λεφτόδεντρα. Ποιον από τους δύο θα ψηφίζατε για πρωθυπουργό? Απαραίτητη προϋπόθεση επιλογής ηγέτη, πολιτική κράτηση 6 μηνών από τη Χούντα. Θέμα Δέλτα. Πώς οραματίζεστε την Ελλάδα μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη? Πόσα κρούσματα πιστεύετε ότι θα έχει φτάσει η χώρα το 2040? Θα έχουμε οριοθετήσει ΑΟΣ με την Αίγυπτο. Θα είχαμε πεθάνει όλοι με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας σε κείμενο 300 με 350 λέξεων. Οι επιτυχόντες θα κερδίσουν την προαγωγή τους στο Πανεπιστήμιο και την εγγραφή τους στην ΔΑ, Νουδουφουκού. Οι αποτυχόντες θα καθαριστούν μαζί με τα εξάρχεια. Όλοι μαζί. Γιατί χρειάζεται ένας καθαρισμός. Αυτά ήταν τα θέματα. Τα μεταδώσαμε και εμείς εδώ. Είμαστε υποχρεωμένοι, γιατί πρέπει να γίνει το τσεκάρισμα από τα φροντιστήρια, από τους γονείς, από τους ίδιους τους μαθητές, να δουν αν έδωσαν τις σωστές απαντήσεις. 2-11-10-80-8-80, αν έχετε δώσει αυτές τις απαντήσεις, πάρτε. Σας περιμένει ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο δόκτορ. Όχι αυτός που ξέρουμε. Ο δόκτορ λοιπόν Αποστόλης, να πείτε τι ακριβώς, πώς πήγατε. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Καλά κουράγια στους γονείς, γιατί δεν δίνει μόνο ένα παιδί, δίνει όλη η οικογένεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτό το πρώτο τεστ που το περνάνε όλοι στα 18 και είναι διαχρονικός, παρά τις όποιες αλλαγές γίνονται, πάντα είναι ένα πολύ μεγάλο τεστ σοκ για όλη την οικογένεια, και οικονομικό και κοινωνικό και ψυχικό. Θα ξέρουμε, τα θυμόμαστε, αλλάζουμε εντελώς κλίμα. Γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, 15 Ιουνίου του 1994. Μια μουσική που μπορεί να ταράξει έτσι λίγο την ηρεμία του μυαλού και της ψυχής είναι αυτή που ακούμε, μια άλλη είναι αυτή που ακολουθεί. Ο τίτλος αυτού του κομματιού είναι «Η μελαγχολία της ευτυχίας». Έκατσε ο Χατζηδάκης, δεν ξέρουμε ποιους άλλους συνεργάτες, και εντόπισαν την ευτυχία. Εύκολο να εντοπίσεις την ευτυχία ή τη δική σου των άλλων. Μέσα εκεί όμως δεν επαναπαύθηκαν, εντόπισαν και τη μελαγχολία που έχει η ευτυχία. Μέχρι τώρα ξέρουμε, μέχρι τότε ξέραμε ότι η ευτυχία δεν είναι, είναι το αντίθετο της μελαγχολίας. Παρ' όλα αυτά, εντόπισε μέσα του τη μελαγχολία της ευτυχίας και έγραψε αυτή τη μουσική που ακούμε από κάτω. Έχουν μπει και στίχοι στην πορεία, έχει δεχτεί και πολλές εκτελέσεις και έχει μπει ήδη και το τρίτο μουσικό κομμάτι. Είναι ο Λέων, ο Λέων της Σπάρτης, μουσικό κομμάτι και αυτό. Να αλλάξουμε, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε λίγο. Τι να πρωτοακούσεις από τον Μάνο Χατζηδάκη, πολύ λογικό. Θα ακούσουμε όμως την Χατζηδακιάδα. Είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε τα τελευταία χρόνια. Είχε γράψει τους στίχους ο πολύ στενός συνεργάτης του Μάνου Χατζηδάκη, ο Γκάτσος. Το είχε αφήσει στο σιρτάρι. Πήγε ο Αλκίνος Ιωαννίδης πριν 3-4 κάπου εκεί χρόνια. Βρήκε τους στίχους, το κάνει τραγούδι και το τραγουδάει μαζί με την Μαρία Φαραντούρνη. Η ιστορία, πολύ περιληπτική, τη ζωή του Μάνου Χατζηδάκη. Καλήνες πέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας. Του Χατζηδάκη βάσανα θα πω στ' αρχοντικό σας. Με του μαγιού τις ευωδιές του φινόμορου τ' άνθη. Γεννήθηκε, μεγάλωσε και σπούδασε στη Ξάνθη. Μάνα του πολίτησα ο κύρις του απ' την Κρήτη. Τον Καζαμία διάβαζε και τον όνειρο Κρήτη. Από μικρό στα γράμματα του φέρναν αηδία. Τη μουσική αγάπησε μα όχι τα οδεία. Κι αντί να φύγει σαν αλήγη να πάει σαν λακράτη. Την Κύπρο τίμησε και το όμορφο Παγκράτη. Κι αντίσαν όλα τα παιδιά να βγει κι αυτό στο πάρκο. Τους οικοδόμους άκουγε που τραγουδούσαν Μάρκο. Καλήνες πέραν άρχοντες κι ακούστε παρακάτω. Όσοι άλλοι βγαίνουν στον αφρό κι άλλοι κολλάν στον πάτο. Με τα χειρόγραφα σωρώ τις μελωδίες μάτσο. Βρήκε έναν τύπο φλοσιρό που τον έλεγαν Γκάτσο. Κάθισαν κάτω και μαζί πολλά τραγούδια γράψαν που τα πουλιά σοπάσανε. Είναι η Χατζηδακιάδα, Χατζηδακιάς έτσι την αναφέρει στο σχετικό CD. Εδώ είναι Ελληνοφρένια, radio@parapolitica.gr, το mail του σταθμού και της εκπομπής αυτή την ώρα. Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τον ήχο, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο official, από κάτω μπορείτε να τσατάρετε και να κάνετε και εγγραφή. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, τι λέει ο μεγάλος γιατρός, αυτός ο Παπαφιστόπουλος, πώς τον λένε, έγινε και μπουρλοτιέρης τώρα. Mm-hmm. Θα τεινάξει την μπάρκα, λέει, στον αέρα, ακούς. Την μπάκα, είπε, την μπάκα, την κοιλιά του. Να τεινάξουμε την μπάκα στον αέρα. Ναι. Έτσι είπε. Ναι. Χαίρομαι που με διόρθωσες. Έμα. Τι λεβέντες έχουμε, παιδάκι μου. Πριν να εκλεγεί, έλεγε: άμα ψηφίσουν μνημόνιο, εγώ πάω σπίτι μου. Ναι. Μετά έγινε σπίτι του ΣΥΡΙΖΑ. Και... οπότε πήγε σπίτι του στο ΣΥΡΙΖΑ. Απλά έκανε μια μετακόμιση, θα λέγαμε. Μια αλλαγή έδρας. Εσύ με κάνεις και γελάω και χάνετε το επίπεδο. Ναι, ναι, αλλιώς σου ήσουν σοβαρή. Μια χαρά τα είπε ο Τελοπών, φίλε, και δεν καταλάβατε τι εννοούσε και γιατί ο άλλος, ο πελάτης του έβαζε την αλήφη μόνο στο δεξί του αρχή. Μπορεί και εμείς να μεροληπτούμε. Τι είπε. Ναι, δεν καταλάβατε γιατί δεν καταλαβαίνετε. Δεν είστε αριστεροί, και όπως είπε και ο Βορύδης, δεν καταλαβαίνετε πολλά πράγματα έτσι. Δεν μπορούμε και αριστεροί και να καταλαβαίνουμε, όλα μαζί δεν πάνε. Μπράβο. Λοιπόν, θα σου εξηγήσω εγώ που τα καταλαβαίνω περισσότερο. Για πες. Κοίτα, είναι γιατί είναι αυτοκρατορικών, άρα για μονάρχες. Καταλαβες. Άρα δεν γιατρεύει το άλλο αρχή. Το άλλο αρχίδι δεν το γιατρεύει. Είναι για ένα αρχίδι. Έτσι. Μπορούμε να βάλουμε και σε καμιά 250 αρχίδια. Κάπου εκεί στο κεφάλι του, μπα και γίνει και τίποτα. Εσύ, τι? Τον Παϊτέρη δεν βρήκατε να βάλετε τον προπομπό της Ντόρας. Δεν ήξερες ότι η Ντόρα όταν έκανε το κόμμα της πήρε τον Παϊτέρη για να μαζέψει από όλους τους Ρωμά. Ωραία, κακό είναι, δεν κατάλαβα. Καταρχάς νομίζω είχε βγει και βουλευτής μια φορά. Με την Ντόρα. Έστω. Σημασία έχει ότι τον έκαψε το εντερικόν. Τώρα που ανήκει δεν έχει σημασία. Τα έντερα είναι ελληνικά, δεν είναι σε κόμματα. Δεν τα έντερα αυτό. Ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Σε όποιον από αυτούς τους δώσεις ένα τάλιρο, σου λένε ό,τι θέλεις. Τώρα η Ντόρα θα δώσει ένα τάλιρο. Υπάρχει περίπτωση. Χτυπάει, λες, η Ντόρα χτυπάει Βελόπουλο. Μήπως καήκαν της Ντόρα στα έντερα. Και ντράπηκε να το πει και έβαλε τον άλλονα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Πω κάτι, κοίταξε, τώρα αυτό το παίρνουν χιλιάδες άνθρωποι. Θα μπορούσαν χιλιάδες να είχαν διαμαρτυρηθεί. Ύστερα. Δεν έχουν χιλιάδες βήμα, είναι... ο Παϊτέρης έχει. Είναι... το παίρνουν χιλιάδες άνθρωποι είναι ένα θέμα γενικώς. Και είναι... δεν είναι καλά και ο Κιμ Γιονγκούν να τον παρακαλέσουμε να το πατήσει το γαμπίδι. Είναι. Αποστόλη μου, γεια σου. Είμαι η Ανούλα από Νέα Πολεβονικία. Σε ακούω ανελιπώς. Γεια σου, Ανούλα. Στο βράδυ, οπουδήποτε. Σ' αγαπώ πολύ, να είσαι πάντα έτσι και εσύ και ο συνεργάτης σου. Thank you. Καλή συνέχεια, αγάπη μου. Καλή λοιπόν, ακρόαση. Να είσαι καλά, παιδί μου. Να είσαι καλά. Γεια σου. Λοιπόν, το μόνο που έχω να πω δεν είναι πλέον άλλα σχόλια. Από αυτά που βλέπουμε και ζούμε καθημερινά, εγώ τα ζω 55 φλεβάριδες τώρα και κάτι. Είμαστε άξιοι της μοίρας μας, το 85% βάζω και εμένα μες στο 85%. Κολολαό σου κερατά και φέρεται από αυτούς που ψηφίζουμε και μας κυβερνούν. 400 χρόνια κάναμε τις μαλάκες γιατί μας στείλανε οι κοταβάσιδες και οι υπόλοιποι μας σφάξε με αγά. Μετά ήρθαν οι βασιλείς, μετά οι καταστροφές που πάθαμε. Το μόνο άσχημο τελικά ξέρει είναι και δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε. Όταν τα εγγόνια μας πάρχονται να χύσουν πάνω στους τάφους μας. Έλα, Αποστόλη, εσύ είσαι. Εγώ είμαι, ναι. Τι κάνεις, Λεβέντη, καλά. Καλά, εσύ. Κι εγώ καλά. Μπράβο, πάντα τέτοια. Από πού μου τηλεφωνείς? Από το Πορτοράτσι μου, Στέφανος. Γεια σου, Στέφανε. Από τον Άγιο Στέφανο θα ήταν πιο σωστό, αλλά οκ. Okay. Άκου να δεις, πήρα να σου πω για το Μητσοτάκι, ε. Καλά λόγια. Να κάνουν το σταυρό τους όλους που παρουσιάστηκε ο Μητσοτάκης. Το κάνουνε, το κάνουνε. Γιατί αν είχε βγει στις εκλογές κάποιος άλλος, Μητσοτάκι δεν τον έφτανε κανένας. Κανένας. Μα τον κάνουνε, δεν βλέπεις οι άλλοι. Αχ, την κόμενος, Παναγία μου, Θεέ μου. Ναι. Και κάνουν το σταυρό τους. Υπάρχει και άλλη ανάγνωση. Α, ο Μητσοτάκης, Παναγία μου. Και κάνουν το σταυρό τους. Ένα σταυρό τον κάνεις όταν το βλέπεις. Today, my message to you is very simple. Καλημέρα, αγάπη. Bonjour, mon amour. Good morning, my love, I love you. Greece is very much open for business. Σε γουστάρω, my darling. Σε t'aime, mon amour. My nelibe, amore. I want you. For now, though, Greek tourism is back. Come with me, για να τη βρεις. Come to Greece. Αν γλεντήσουμε together. Come to Greece. Η ανάμνηση από τη Greece θα σου μείνει για forever. Come to Greece. Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together. Come to Greece. Η ανάμνηση από τη Greece θα σου μείνει για forever. That we are open and that they're welcome. Είναι από την παρουσίαση προχτές, το άνοιγμα της χώρας που έγινε στα Αφυρά πάνω με φόντο το Ήλιο Βασίλεμα, και υπάρχει μια φράση, εδώ ήταν και ο Σταμάτης Γαρδέλης μαζί, εκεί δεν ήτανε ή δεν ξέρουμε αν ήτανε. Υπάρχει μια φράση που λέμε όλοι ότι θέλοντας να δείξουμε ότι κάποιος ή μια κατάσταση είναι γραφική ή γραφικός, και λέμε πιο γραφικός από το Ήλιο Βασίλεμα της Σαντορίνης. Λοιπόν, προχτές υπήρχε μπροστά από το Ήλιο Βασίλεμα της Σαντορίνης κάποιος πιο γραφικός. Δείτε λίγο τα πλάνα για να καταλάβετε. Τώρα έχει σειρά στο πρόγραμμά μας, έχουν σειρά οι ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρ. Στη θέση της παραμένει η Σαντορίνη τρεις μέρες μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη, χωρίς να έχει συμβεί καμία καταστροφή στο νησί. Το γεγονός κρίνεται ως θετικό από τηλεοπτικούς παράγοντες, οι οποίοι επισημαίνουν ότι διαψεύδονται οι θεωρίες που θέλουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι γρουσούζης, γκαντέμιση, μαυρόγατα. Η ύπαρξη της Σαντορίνης μετά την επίσκεψή του αποδεικνύει ότι όχι μόνο δεν είναι σκατόψυχος, αλλά είναι και γουρλής, δήλωσε τηλεοπτικός αναλυτής. Αμέσως μετά τη σχετική τελετή που έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου στη Σαντορίνη, ο Πρωθυπουργός και σωτήρας όλων ημών Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε επίδειξη του πώς πρέπει να υποδεχόμαστε τους τουρίστες. Στα βήματα του αείμνηστου ηθοποιού Κώστα Καρά πήρε ένα κασετόφωνο στο οποίο είχε τοποθετήσει κασέτα με το εξής μήνυμα: You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. You are beautiful. I love you. Έτσι θα ρίξουμε γκόμενες, δήλωσε αμέσως μετά ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, καταπλήσοντας για άλλη μια φορά τους δημοσιογράφους. Κανένας Αφροαμερικανός δεν έχει σκοτωθεί από Αμερικανό αστυνομικό το τελευταίο δεκάλεπτο. Το γεγονός κρίνεται θετικό από μέσα ενημέρωσης της Αμερικής, ενώ δυσαρέστησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά: απαράδεκτο το να μην έχει σκοτωθεί Αφροαμερικανός το τελευταίο δεκάλεπτο. Αμαυρώνεται το κύρος της χώρας μας και της δημοκρατίας μας, δήλωσε εξερχόμενος της τουαλέτας του. Τα νέα του ψαροντούφεκου ήταν ένα από τα περίπου 2.000 site που έλαβαν κρατικό χρήμα στο πλαίσιο της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλείς». Το ειδησεογραφικό αυτό site είναι το μόνο που προσκόμισε σχετικά παραστατικά, αποδεικνύοντας τον διαφανή τρόπο που μοιράστηκε το κρατικό χρήμα και κλείνοντας τα στόματα της αντιπολίτευσης ότι τάχα έγινε πανηγύρι με τα 20 εκατομμύρια ευρώ της καμπάνιας. Αφού έχουμε αποδείξεις για ένα site, είναι σαν να έχουμε και για τα άλλα, δήλωσε ο κύριος Πέτσας. Καιρός. Έφτιαξε. Οκ, εμένα δεν με πείθει. Περιμένω. Δεν έφτιαξε ακριβώς. Για 15 Ιούνιου ψιλοσυννεφιά έχει εδώ στον Πειραιά και χθες είχε κάτι σύννεφα. Δεν είναι αυτές οι καθαρές καλοκαιρινές μέρες που έχουμε συνηθίσει. Μέχρι τώρα καλοκαίρι, τρεις μέρες με ένα μίνι καύσωνα μέσα στο Μάιο. Όλα τα άλλα είναι από μίμηση καλοκαιριού. Επειδή καλούμε και τους τουρίστες να έρθουν, γι' αυτό. Ο Σότης Βολάνης είναι ένας εκπρόσωπος του καλλιτεχνικού κόσμου, άξιος, και όπως πάρα πολλά μέλη του καλλιτεχνικού κόσμου τον τελευταίο καιρό έχουν πάθει κάτι και αισθάνονται την ανάγκη να εξομολογηθούν όλα αυτά που τους συμβαίνουν. Ήμουν κλεισμένο σε ένα δωμάτιο πριν 5 χρόνια και χαράματα κιόλας. Δεν τραγούδα κάποια 5 χρόνια εγώ. Μάσα, δεν εμφανιζόμουν. Και ξαφνικά έτσι κάτευε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει. Και ξαφνικά έτσι κάτευε και το Άγιο Πνεύμα και μου λέει. Σατί, σου τόρκισα με σατί, έχω γέρο. Κάθασε μου λέει μέσα στο δωμάτιο μου λέει. Σήκω μου λέει τώρα. Σήκω τώρα μου λέει. Σου έχω δώσει τόσα χαρίσματα για να τα χαρεί ο κόσμος και να τα απολαύσει. Πήγες και μου τα κλείδωσες μέσα σε ένα δωμάτιο, μου λέει. Να λέω, τι λέει τώρα. Πω, έχω αγαφλάς. Με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες, με πέθανες. Θυμάμαι, μου έχεις πει. Σηκώ μου λέει τώρα. Εδώ προκύπτει η είδηση. Όχι ότι ενώ ήταν στο δωμάτιο χαράματα κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχει συμβεί σε πάρα πολλούς από εμάς. Όχι χαράματα. Σε μένα έχει γίνει άλλη ώρα. Το θέμα είναι ότι το Άγιο Πνεύμα, όπως ακούσατε, του είπε πράγματα. Βγες γιατί κρατάς τα ταλέντα σου και δεν τα δίνεις στον κόσμο. Μιλά ελληνικά το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε, ότι και το Άγιο Πνεύμα μιλά ελληνικά. Αν έρθει μπροστά σας, χαράματα ή άλλη ώρα, αν κατέβει, γιατί κατεβαίνει το Άγιο Πνεύμα, δεν έρχεται σε ευθεία ποτέ. Κατεβαίνει από πάνω. Πάντα θα έχετε την σιγουριά ότι θα συνεννοηθείτε μαζί του, διότι μιλάει άψογα την ελληνική, όπως ακούσατε. Αυτά από το Σότη Βολάνη. Τώρα ακολουθεί ο λαός. Να σου πω δύο πράγματα. Σε πήρα να σου πω. Τι θες? Το πρώτο είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα σου ζήτησα μια παραγγελιά και με έκλασες. Ωραίος. Ωραία. Και αράπικο. Ναι, τις χαραυγές ξεχνιέμαι για τους γιατρούς. Αλλά τέλος πάντων. Ρε, το έβαλα. Δεν το έβαλες. Εγώ λέω ότι το έβαλα. Ο λόγος στο λόγο μου. Λυπάμαι. Σωστό. Εγώ δουλεύω σε μέσο ενημέρωσης, άρα έχω ισχυρότερο λόγο. Φυλάκια. Τον έχεις. Ναι. Και δεν έχεις μόνο το λόγο ισχυρότερο από ό,τι έχω μάθει. Το άλλο που ήθελα να σου πω είναι έτσι ένα μικρό. Πήγα τις προχτές στην Πετρούπολη, στον κινηματογράφο το θερινό, να δω μια ταινία. Και εγώ είμαι φοιτητής. Αλλά δεν είχε φοιτητικό εισιτήριο, είχε ένα ενιαίο. Και επίσης είδα ότι πληρώνανε και τα παιδάκια 2 ευρώ. Ρώτησα αν έχει αμαία εισιτήριο για ανέργους. Και δεν είχε. Όλοι αυτοί πληρώνουν το κανονικό. Πέρσι υπήρχε και εισιτήριο για ανέργους αμαία, υπήρχε και για τα παιδάκια κάτω από 12 ετών δωρεάν. Και φοιτητικό εννοείται. Ξέρεις τι άλλαξε από πέρσι μέχρι φέτος στην Πετρούπολη? Τι? Η διοίκηση. Ξέρεις τι είχαμε πέρσι στην Πετρούπολη? Τι? Λαϊκή συσπήρωση. Οχ. Αυτό. Φέτος τι έχετε? Αυτό που διαλέξατε. Φυλάκια. Είμαι φανατικός θαυμαστής σας πρώτα και μετά ακροατής. Χρόνια θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Άκου να δεις. Μα μην με τρολάρεις. Άκου να δεις. Πώς θα γίνει όταν παίρνουμε τηλέφωνο σε σένα? Χάνουμε ρε πού το 1/3 της εκπομπής. Θα την ακούσει μετά. ελληνοφρένια.net.gr. Ανεβαίνει η εκπομπή μετά το τέλος. Το κάνω πάντα. Λοιπόν, και το τελευταίο. Άκου να δεις. Εσείς οι δύο είστε ένα δίδυμο απίστευτο. Φωτιά. Φωτιά θα λέγα. Φωτιά στα Ριτζιανά. Πάσε με, μωρέ. Σεμνά μιλώντας. Έλα, ναι, τι. Θα πω πρώτα για το Θύμιο. Οχου. Δύο λέξεις. Δεν μπορούμε να παραλείψουμε το Θύμιο. Όχι. Ο Θύμιος δεν υπάρχει. Ναι. Δεν υπάρχει. Αυτό θα ήταν το ευτυχές σενάριο. Έλα ρε τόλι, σταμάτα. Ναι. Ο Θύμιος δεν υπάρχει. Ο λόγος του. Όλα του δεν μπορώ. Τώρα θα έρθω και σε σένα. Εσύ αγόρι μου. Αυτό δεν ήθελα. Εσύ αγόρι μου. Δεν υπάρχεις επί δύο. Να τα. Δεν υπάρχεις επί δύο. Τι λυπησματική είναι αυτή. Πιάνεις φιλίες με Αθήνα τώρα που έρχεσαι. Όχι ρε, ναι ρε τόλι. Σας αγαπώ και σας φιλώ και τους δύο. Και, και λίγα λες πάντως να ξέρεις, το λέω και λίγα λες. Θα μπορούσες να πεις λίγα ακόμα. Ξέρω μου, ρε φοβάμαι με κλείσεις. Και να θυμάστε πάντα κάτι, ότι σας ακούω σχεδόν 18 χρόνια. Δεν το είχα κάνει από την αρχή, δυστυχώς. Γάμο το κουτσούλα. Και τώρα στα 53 μου, με έχετε σαγηνεύσει, έτσι. Σαγηνευτιάριθες. Ναι, είστε η όαση του ραδιοφώνου, τέλος. Και θα σου πω μια τελευταία κουβέντα και κλείνουμε. Συγχαρητήρια μέσα από την καρδιά μου, για όλα. Έλα, μωρή Τζούλια, τι κάνεις, Τόλη μου. Καλά, εσύ, Αποστόλης. Συγγνώμη, Αποστόλη μου. Λοιπόν, Αποστόλη μου, είμαι πολύ απογοητευμένος και πήρα να πω το εξής. Όταν βλέπω το Βορύδι, το Γεωργιάδη, την Καραφλή, την Μπούρα, το Ρουφιάνο. Μην το λες Ρουφιάνο το παιδί. Έλα, μωρέ τώρα. Λέω, δεν έχει δώσει και δικαιώματα. Δεν θέλω. Ναι, άκου. Αυτοί οι άνθρωποι, φίλε, είναι η πλειοψηφία που έδωσε κυβέρνηση σε αυτό το γελίο του Γλιώδη στο Μητσοτάκι. Έτσι πάει. Άρα πρόσεχε, μήπως ισχύει και το σκατοέλληνες, κολοέλληνες, κολόφαρα. Να γινόμουν 20 χρονών, να πέταγα μια μαύρη πέτρα, φίλε, και να μην ξαναρχόμουν ποτέ στον μπουρούλο αυτό που λέγεται Ελλάδα. Με την κολόφαρα αυτή. Και γιατί πρέπει να σου 20 χρονών. Γιατί τώρα είμαι πολύ μεγάλος για να την κάνω τώρα, ρε φίλε. Α, έχεις υποχρεώσεις, κατάλαβα. Α, μπράβο. Είσαι το στεγαστικό που τρέχει. Ναι. Έχω άστα να πάνε. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Να, αν έχεις υποχρεώσεις τέτοιου είδους. Η περιβόητη λοιπόν ύφεση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι ύφεση, κύριε Τσίπρα, είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ύφεση, είναι ανάπτυξη. Ο Μάιος, πως το είχε πει, δεν είναι Μάρτιος. Ο Ιούνιος δεν είναι Μάιος. Ή το φθινόπωρο θα γίνει καλοκαίρι και ο χειμώνας που θα έρχεται, που θα έρθει, θα έχει ήλιο καλοκαιρινό, αλλά θα είναι από το προσεχές καλοκαίρι και άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία ποιητικά. Υπάρχει ένα θέμα στο πολιτικό διάλογο, ναι, πολιτικό σκηνικό τις τελευταίες μέρες, είναι πώς μοιράστηκαν και πού μοιράστηκαν τα χρήματα της καμπάνιας «Μένουμε σπίτι και μένουμε ασφαλείς», αυτές οι δύο καμπάνιες. Δόθηκαν και σε πάρα πολλά site. Μετά από πιέσεις δόθηκε ο κατάλογος αυτών των site, αλλά δεν δόθηκε όμως το ποσό που πήρε κάθε site. Είναι ένα θέμα αυτό σοβαρό. Γιατί κάποιο site μπορεί να κάνει χιλιάδες χτυπήματα κάθε μέρα, κάποιο άλλο μπορεί να μην κάνει. Και φάνηκε από τα λίγα που βγήκαν προς τα έξω, γιατί το θέμα εξελίσσεται, ότι πήραν και site που δεν υπήρχαν πριν καιρό, που μόλις πήραν τα λεφτά έκλεισαν. Ή πήραν site που δεν υπάρχουν γενικώς. Οπότε είναι λίγο έκθετη η κυβέρνηση αυτό, γιατί είναι κυβέρνηση, όπως ξέρουμε όλοι, των αρίστων και της διαφάνειας. Και ήρθε εδώ για να μην κάνει αυτά που έκαναν οι άλλοι. Σήμερα το πρωί λοιπόν βγήκε ο Άδωνης, δεν είναι αρμοδιότητά του, αλλά μίλησε για αυτό το θέμα, τον ρώτησαν και είπε τα εξής. Είναι κριτήρια απόλυτης εγκυρότητας και αξιοπιστίας των θέσεων. Πρέπει λίστα, να υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να θεωρήσω εγώ αξιόπιστη μια κυβέρνηση που επιτρέπει να δουν λεφτά στο ντοκουμέντο. Αν είναι δυνατόν. Ωραία, γιατί βγάζει τη λίστα. Αυτό θα ήταν ντροπή για την κυβέρνηση. Δηλαδή κάθε φυλάδα πάω μου στο μακελιό μου, είναι έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ ακούσαμε τα κριτήρια της κυβέρνησης. Ότι δεν δίνει σε όλα τα μέσα, και μάλιστα το ντοκουμέντο για τον Κώστα Βαξεβάνη λέει, δεν είναι μόνο site, είναι και εφημερίδα. Έχει κάνει μια αίσθηση αυτή που έχει κάνει, έχει τους φανατικούς φίλους, τους φανατικούς ορκισμένους εχθρούς, όπως συμβαίνει πάντα. Εδώ λοιπόν ακούσαμε ότι το κριτήριο της κυβέρνησης είναι ότι δεν έδωσε και δεν πρέπει να δώσει αυτά τα χρήματα που είναι κρατικά λεφτά όλων μας σε αυτούς που δεν χωνεύει. Αυτό είναι ακριβώς το κριτήριο. Το είπε με αυτόν τον τρόπο και το εξειδίκευσε στην συνέχεια. Λοιπόν, τι έγινε τώρα, όλοι αυτοί που δεν πήραν διαφήμιση και πέρανε επί ΣΥΡΙΖΑ, κλαίγω τώρα γιατί πέρανε επί ΣΥΡΙΖΑ και παίρνουν τώρα. Περ' αυτού πρόκειται. Ποιος δεν πήρε, ο Βαξεβάνης δεν πήρε. Γιατί δεν πήρε, καλώς δεν πήρε, λέω εγώ. Πρώτα απ' όλα είχε πάρει τόσα πολλά επί ΣΥΡΙΖΑ που δεν ξέρω να τα ξαναπάρει. Έχετε διαβάσει Αστερίξη μικρός. Απ' έξω τα ξέρω όλα. Ήταν ο Βελίξ του διαφήμιση. Είχε πέσει μέσα, ήταν μικρό. Θα ξαναπάρει διαφήμιση. Επειδή ήρθανε τούτοι εδώ και ειδικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικαλείται συνεχώς τη διαφάνεια και τους κανόνες και τα θεσμικά πλαίσια για να είναι. Και αυτό ακριβώς πρέπει κάποια στιγμή να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Η άποψη και το κριτήριο ότι δεν θα δώσει σε αυτούς που πήρανε, αν πήρανε και πόσα πήρανε, ένα θέμα επίσης μπορεί να το ερευνήσει η κυβέρνηση. Τα προηγούμενα χρόνια και ανήκουν στην αντιπολίτευση και είναι φιλικά προς άλλο κόμμα, και εγώ δεν θα δώσω σε αυτόν, δεν είναι ακριβώς πολιτισμένο κριτήριο, δεν είναι πλαίσιο διαφάνειας. Είναι το ακριβώς αντίθετο. Και να βγαίνει ένας υπουργός και να κοκορεύεται επί αυτού και να χαίρεται που δεν πήρε κάποιο site, δημιουργεί παράξενους συνειρμούς. Και επειδή είναι κυβέρνηση της διαφάνειας, περιμένουμε όλοι κάποια στιγμή να δοθούν και τα ποσά που πήρανε τα πάρα πολλά site, ώστε να αποκατασταθεί πλήρως η διαφάνεια. Αλλιώς μας περιμένουν γκρεμός. κάθε δρόμο πάντα υπάρχει ένας γκρεμός. Αρκεί στην ώρα να το δεις και να ξεφύγεις. Έτσι σε κάθε αγάπη είναι ο χωρισμός που μοναχά πέφτεις θυσίες θα αποφύγεις. Και αυτό είναι Μάνος Χατζηδάκης από τα πολύ παλιά και από τα πολύ πρώτα. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Μόλις τελειώσει θα ξεκινήσει το τρίτο μέρος του λαού και μόλις τελειώσει και ο λαός πάμε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Για να έχεις κάποια σε τούτη τη ζωή χαρά, τον άνθρωπο σου πάντα βάσταξε κοντά σου και θα με στήριγμα σαν θα έρθει σύμφωρα. Θα δεις να ανοίγει το κρεμός μπροστά σου. Ένας γκρεμός μες στη ζωή μας είναι ο χώρος της ευτυχίας, κόβει απότομα την στράτα. Βρες άλλο δρόμο όσο ακόμα είναι ο καιρός και με τον άνθρωπο που πόνεσες περπάτα. Καλό καλοκαίρι αν έρθει και να έρθει χωρίς κορονοϊούς και να τους κάνουμε εμείς εξετάσεις, θα τις κάνουμε έτσι, το ξέρεις Αποστολή, και έχουμε και λέμε. Τα λιμάνια τα πήραν οι Κινέζοι, τα αεροδρόμια τα πήραν οι Γερμανοί, τα τρένα τα πήραν οι Ιταλοί, το νερό το έχουν πάρει οι Γάλλοι, τον αέρα ποιος τον έχει πάρει? Όχι ακόμα, αλλά ψάχνουν επενδυτή. Τον έχουν πάρει και τον αέρα, Αποστολή. Εδώ στην Εύβοια είναι το πιο ωραίο νησί, Εύβοια. Στην Τίνο, ας πούμε, με τα αιωλικά, άμα θα δεις, τον παίρνουν τον αέρα σιγά σιγά. Βέβαια. Ήρθε ώρα. Όχι, άκου να δεις τι γίνεται. Εδώ στην Εύβοια θα βάλουν 30.000 ανεμογεννήτριες. Ωραία, και. Σε όλες τις παραλίες. Το ρεύμα που θα βγάζουν οι ανεμογεννήτριες δεν το παίρνουμε εμείς. Άντε, αποκλείεται. Θα το παίρνουν οι εταιρείες έξω. Δεν θα γίνουν αυτοδιαχειριζόμενα τα σπίτια με τον αέρα που παράγει ο τόπος τους? Δεν υπάρχει τίποτα, Απόστολε. Έτσι περίμενα, αφού λένε ότι είναι κομμουνιστές αυτοί, περίμενα μια δίκαιη κοινωνία. Δεν είναι κομμουνιστές μόνο αυτοί. Κομμουνιστές ήταν και ο Παπανδρέου. Ωραία, να σου πω και το άλλο. Παράγει Εύβοια ανέμους και βγάζει ρεύμα. Ωραία. Άλλες περιοχές που δεν βγάζουν, τι θα κάνουν? Άρα δεν πρέπει να πάει κι αλλού. Και αφού θα πάει κι αλλού και θα μεταφερθεί, δεν πρέπει να πήγε ένα χαράτσι από πάνω? Άρα αν μπαίνουν πολλοί μεσάζοντες, δεν ανεβαίνει τιμή. Hello. Να σου πω αυτό το μου πάνω να μου σκάρει και χαρούλες. Ελάτε, ελάτε μέσα. Σας έλεγε τι ήθελε να το πλακώσετε σε καραπτό. Αχ, δεν μπορώ αυτά τα εμετικά. Πω ρε φίλε. Μου γυρνάνε τάντερα με το καλημέρα. Είναι αυτό που λέμε με τόσα μα τι εμφανίσει. Αυτό. Ρε φίλε, είναι πραγματικά. Αυτός υπάρχει από εσάς. Φταίμε. Ότι φταίμε, το δέχομαι. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι άλλο. Θέλω να πω σε όλους αυτούς τους κατόψυχους που και καλά λένε ότι είναι χριστιανοί και οτιδήποτε άλλο, που έχουν βρει δικαιολογία για το φόνο του Λόιτ, ότι είναι εγκληματίες. Τι μαρκές που σου λέει αυτό το ζωντόβολο γυμναστηριακό, δε. Κάτι τέτοια σκατόμυαλα. Παιδιά, την επόμενη φορά θέλω αυτός ο άνθρωπος που ξεψυχάει κάτω από το γόνατο του πούτη να είναι το παιδί σας, γαμώ το μου της μάνας σας. Για να δω αν θα σας αρέσει τότε. Σκατό που γαμώ και ρε φίλε, δεν υπάρχει αυτή η σκατοψυχιά που βγαίνει. Δηλαδή σου γυρνάει το μάτι και μετά σου λένε κάνουν και σταυρούς και τέτοια. Τι να πω, ρε φίλε, συγγνώμη, τα μπερδεύω να πούμε, αλλά έχω τσαντιστεί τόσο πολύ και η άλλη καρδιά βγήκε και σου πει τι. Λες για τους φασίστες και για αυτά, αλλά δεν λες και για το κουκουέ. Δηλαδή κάτω από μια ταμπέλα δικαιολογείται δολοφονία ή σκατοψυχιά, γαμώ τον Αντιχριστό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε φίλε. Συγγνώμη, μεγαλώνω κιόλας. Έλα, Αποστόλη μου. Η Μαρία είμαι. Έλα, Μαρία. Από Θεσσαλονίκη. Έλα. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεν έχουμε ούτε... ούτε σεν. Να πάρουμε κάτι να φάμε. Θέλω να απευθύνω ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, προς τον Πρωθυπουργό, κύριε Μητσοτάκη. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ, εμάς που παίρνουμε προνοιακό επίδομα λόγω προβλημάτων υγείας πάνω από 10 χρόνια είναι στα 313 ευρώ. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να ζήσω με αξιοπρέπεια με αυτά τα χρήματα, γιατί πρέπει να πληρώνω και συμμετοχή στο φαρμακείο. Τουλάχιστον 100 ευρώ με 150. Γιατί παίρνω και παυσίπονα. Έχω πόνους και δεν μπορώ. Δεν τα γράφουν όλα τα παυσίπονα. Κύριε Μητσοτάκη, διορθώστε το λάθος που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση και το συνεχίζετε κι εσείς. Δεν έχει γίνει ούτε ένα λεπτό αύξηση πάνω από 10 χρόνια. Και τα φάρμακα που τα παίρναμε από, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων δωρεάν, τώρα τα παίρνουμε από τα φαρμακεία και πληρώνουμε συμμετοχή. Και μπορώ να σας δώσω αποδείξεις. Εκτός αυτού, νομίζω ξεκίνησε το πρόβλημα που θα πω από την προηγούμενη κυβέρνηση και σας παρακαλώ, αν μπορείτε, εσείς ο Υπουργός Υγείας, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, διορθώστε το. Όταν περάσουμε επιτροπή που ζητάει ένα σωρό πράγματα, δυσκόλεψε τη ζωή μας, εμάς που παίρνουμε, που είμαστε αμαία, αν βγει απόφαση θετική να πάρουμε, να συνεχιστεί το επίδομα, κάνει από 3 έως 7 μήνες να πληρωθούμε. Πώς θα ζήσουμε εμείς, κύριε Μητσοτάκη? Έχω έναν άντρα ο οποίος είναι άνεργος, ζω σε μια τρόγλη. Μπορείτε να έρθετε να το δείτε? Σας παρακαλώ, κάντε κάτι για μας. Σκέφτομαι, όχι σκέφτομαι συνέχεια, κάνω κακές σκέψεις, να δώσω ένα τέλος στη ζωή μου, να γλιτώσω και να απαλλάξω και εσάς από αυτά τα 300 ευρώ που μου δίνετε κάθε μήνα και που τα δίνετε και την τελευταία εργάσιμη μέρα. Αυτά, ευχαριστώ.